Nsalmilkom il-kampu saffem nil-qawkom għal dal-10 program fil-sensila kif ħadmu il-Malti fl-imkien mal-missiedan residenti Dr. Charles Briffa u miegħi Slim Buħaġar. Il-ġimgħa li għaddiet ħarisna lejn ix-xogħlijiet tal-professur Dwardu Fenek u din il-ġimgħa kif wednikom fl-aħħar program se nħarsu lejn il-kreattività fil-ħsieb spiritwali ta' San George Preka. San George Preka, magħruf aktar bħala Dun George, kiteb bosta xogħlijiet reliġjużi intenzjonati għal membri tas-soċjetà li waqqaf magħrufa bħala Societas Doctrine Christiane Mużew, jew kif insibuha s-soċjetà tal-mużew, jew kultant is-soċjetà tad-dottrina Nisranija. U mill-bidu insista li sabiex wieħed isir soċju f'din l-għaqda jeħtieġ li jkun jaf jaqra u jikteb kurrent bil-lingwa tal-pajjiż. F'dawn ix-xogħlijiet kellu joħloq reġistru partikolari, jiġifieri l-lingwa li juża tintaraf minn reġistri oħra, għax għandha qatt ta' kelmiet u frażijiet distintivi li ma nsibuhom imkien aktar li fis-soċjetà Maltija. Dun George, jew kif isejħulu il-membri tal-mużew il-fundatur, uża forum tal-lingwa li kultant jinkludu wkoll kostruzzjonijiet grammatikali speċjali b'mod partikolari għall-iskopijiet immedjati tal-kitba. Għalhekk blat laqliq ngħidu li Dun George sawwa reġistru jew varjetà tal-lingwa għall-membri tas-soċjetà tal-mużew. Din il-varjetà tal-lingwa hawnhekk se nsejħulha il-Malti tal-mużew. U dan huwa punt importanti silejn li Dun George ħoloq lingwa apposta għal tal-mużew. U dak kollu li se ngħidu nsibuh biss f'din il-lingwa f'dan il-Malti tal-mużew. U biex nibdew f'dan ir-reġistru nsibu qabel xejn il-ġerarkija tas-soċjetà. Per eżempju, għandna il-kelma superjur, anzi hemm differenza bejn superjur ġenerali u superjur partikolari, għandek kultur, prefett, kandidat, mażul, soċu, aspirant, preparatorju u għandek ġerarkija sħiħa. Mela din hija parti mis-sistema tiegħu biex joħloq din il-ġerarkija fis-sistema tal-mużew, right? Kellu bil-fors joħloq dawn il-ħatriet. Dik hija dak huwa l-ewwel punt importanti. U għall-membri mbagħad kellu joħloq id-dixxipulat, anke din il-kelma id-dixxipulat. Hija kelma mibnija fuq novizzjat, apprentistat, jiġifieri għandek il-perjodu ta' taħriġ biex inti ssir dixxiplu. Ftehmna, għalhekk qed ngħidu u għadna mal-ewwel li dan ir-reġistru huwa reġistru partikolari għall-qasam tal-mużew. Jiġifieri huwa speċjali dan. Sewa, insibu wkoll f'dan il-kuntest, issa għaliex qed nitkellmu mod ġenerali, anka il-kelma sentenza fil-kuntest ta' Dun George tfisser differenti minn sentenza grammatikali, hawnhekk tfisser sentenza spiritwali, speċi ta' qawl li għandu jwaslek jew proverbju jew għajdut jekk trid sewa, jew xi kwotazzjoni li jkun għala xi personaġġ importanti sewa, ħanibqa' nsej jaħlu qawl. Sentenza spirituali bħala qawl ta' xi bniedem serf talla u li tistieden ir-riflessjoni. Ġalek taħseb. Aħna dejjem qegħdin nispjegaw il-kreatività kif toħroġ f'Dun George. Mela fil-Malti tal-mużew insibu qatt ta' kliem użat b'mod speċjalizzat. Dan huwa importanti għaliex kultant anke se nsibu kliem nispera aktar il-qudiem fil-programm insemmu xi wħud minnhom. Li normalment ikollhom tifsir mod. Però fil-kuntest li jużhom Dun George għandhom tifsir speċjalizzat. Beżempju, ħansemmu dawn it-termini marbutin mal-ġerarkija, diġa semmejna xi wħud minnhom, mat-taħriġ tal-membri u mat-talb. Ħanibdew bil-kliem marbut mal-membri. Għandna superjur ġenerali, mbagħad primarju, segretarju ġenerali, ekonomu, servjent, ċeremonier, superjur partikolari u tibqa' sejra hekk. Sewa sekemm inti tasal fit-tifer skolar, il-preparatorju. Sewa, kliem marbut mat-taħriġ, jiġifieri biex hu iħarreġ fid-dixxipulat lill-membri tiegħu. Sewa, għandna eżerċizzju, skola li għalih tfisser għamla ta' taħriġ. Programm eżemplar, eżerċizzju memorjali biex tħaddem il-memorja. regola, sentenza spirituali, xenovlopeia, mansioni, passus, conastria, gabinet, rischiaramento, maestria, direzioni, invitatorio, episodiario. Dawn huma kollha ħafna minnhom dawn ħoloqhom Dun George għall-iskopijiet ta' din l-aqda li hu kien qiegħed isawwar jew li sawwar. Imbagħad għandna l-kliem marbut mat-talb. Għandna kollokju, supplikazzjoni, ġakulatorja, perfezzjoni, apostrofu, invokazzjoni, indirizz u tibqa' sejjer prekatorju, dossologija u hemm ruxmata. F'dan il-Malti tal-Mużew naraw il-kreattività fil-ħsib spiritwali ta' Dun George. Il-kreattività spiritwali tiegħu waslitu sabiex joħloq bosta termini u jintroduċi bosta oħrajn fil-Malti. Imma jeħtieġ nispeċifikaw li l-edukazzjoni u l-kultura ta' Dun George kienet taljanizzata jew latinizzata u għal daqstant kien jissellef ħafna mit-Taljan. Tant li kien iħobb juża kliem taljanizzat fejn ma jsibx kliem bil-Malti u kien juża kliem taljanizzat ukoll fejn jista' juża kliem aktar familjari fil-Malti. Il-ħolqien ta' forom ġodda huwa interessanti f'Dun George. Il-forom ġodda li jistgħu jkunu lessikali jew semantiċi, jiġifieri jistgħu jkunu kliem jew inkella jagħti tifsir ġdid lill-kliem eżistenti, qegħdin bosta drabi għall-okkażjoni u la darba qatt ma daħlu fl-użu ġenerali ma jitqisux neologiżmi u appunt illi rridu nsemmuh għaliex il-kliem illi hu juża fis-soċjetà tal-mużew għall-iskopijiet tal-membri tal-mużew ma daħalx fis-soċjetà ġenerali tagħna. Hawn se nibqa' nsejħilhom forum ġodda maħluqa għall-iskop intern tas-soċjetà mużewmina u jinqdew l-aktar bil-proċessi morfoloġiċi ta' twaħħid u tal-affissazzjoni. Il-motivazzjoni għal dan il-ħolqien tiġi mill-kuntest tal-kitba reliġjuża huwa l-kuntest li ġalu lil Dun George joħloq dawn it-termini. U mhux minn ħtieġa pragmatika akbar u għalhekk il-forom ġodda tiegħu ma jsibux post foqsma oħra tas-soċjetà Maltija. Pereżempju ħa nagħtu dawn il-forom. Pereżempju, juża l-kelma konastrija li tfisser ħsieb li jgħaddi mill-konkret għall-astratt huwa terminu li ħolqu għaqdu. Kon kret kon mbagħad astratt kon ħa mela biċċa minn konkret u biċċa minn astratt. L-ewwel biċċa kon kret. Astr at konastrija. U żidilha is-suffiss tan-nom hija. Istratin tfisser saffi li juru l-modija mill-konkret tal-astrat. Xeno vlepija, eżerċizzju li fih timmaġina xi ħaġa. Dawn huma kollha kliem maħluqin minn Dun George. Għandna anka verb, pereżempju, jispjaċenzja ruħu. Ġifieri wieħed ikun daqsxejn intolleranti, ma jissaportix. Sewa, u mbagħad għandna dak il-kliem li jkun missellef minn lingwi oħrajn bħal dilettazzjoni minn dilettare bit-Taljan, u mbagħad naturalment iżitazzjoni li tfisser gost, mansjoni, eżerċizzju spiritwali bħal admir, prekonja, tifħir pubbliku kantat, dossologija, formula liturġika ta' tifħir l-Alla. U għandna anka xi oħrajn. Interessanti kliem bħal xenovlopija biex nerġamu l-lura għallak li ħoloq. Dina tider li fil-fat ħalaqa Dun George. U xenovlopija insibuha bħala sottotitlu xenovlopija minn ħajjiet Kristu. Ix-xenovlopija hija stħajjila reliġjuża għar-riflessjoni, pereżempju, dina se nikkwota silta minn dak li kiteb. Jiena nara s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu janna u jbierek li tfal żgħar. Interessanti wkoll il-kelma prekatorju. Din bnija fuq il-Latin preces minn prex preces li tfisser talb u toqrob lejn kunjomu preka. Jisu hemm ix-xebħ mal-kunjom. U zidela naturalment is-suffiss Oreo li jsawwar nomi li juru post għal xi funzjoni partikolari. Dan is-suffiss insibuh użat ukoll f'okkażjonijiet oħra bħal invitatorju, post jew seħħa ta' stedina, u regolarju bħal post jew ġabra ta' regoli. Li jiftħu erja semantika ġdida. Suffiss ieħor li jsawwar nomi oħra li juru rabta ma' xi ħaġa huwa arju bħal episodjarju. Lista ta' episodji. Jħob jagħmilhom dawn, Dun Giorgio għarranna mbagħad għandna oħra sakrarju għatta passi lejn l-arfien u l-imħabba ta' Kristu biex inti tasal għal biex tkun jew taraf l-oġġett kemm hu sagru. Il-morfoloġija Maltija hawnhekk għattejn il-kreatività ta' Dun Giorgio fil-bini tar-reġistru mużewmin. Issa, aħna għedna li l-kelma konastrija kienet maħluqa minn Dun Giorgio. Hija kelma portmanto, kif diġa għad, imsawra minn partijiet ta' żewġ kelmiet u tieħu mit-tifsir ta' tnej li huma. Konkret plus astrat plus hija is-suffiss hija li jsawwar nhom astrat bħal żbuħija u dużija. It-tifsira tagħha hija ħsieb li jgħaddi mill-konkret għall-astrat u biex jispjega din il-konastrija jagħti s-saffi semantiċi tagħha li jsejħilhom istratin. U biex jispjega da kollu ukoll jagħti għamla ta' definizzjoni. Però id-definizzjoni jagħtiha daqsxejn fit-tul u hawnhekk insibu f'dan il-ktieb insibu li konastrija jipprova jispjega b'mod differenti. Per eżempju jgħid m'hemm xejn fl-intellett li qabel ma kienx fis-sens. Waħda. Mill-ħwejjeġ li nafu, narfu dawk li ma nafux. Kulħadd jagħti milli għandu. Dak li ma jidhirx jintaraf mis-sinjal. Mill-eżempju nifhmu l-prinċipji. U jibqa' sejjer jagħti lista tagħhom dawn. Dawna huma kollha definizzjonijiet ta' konastrija fi kliem Dun Giorgio. Però jkun qiegħed jispjega ma' kull waħda. Jispjega għax jagħti perċezzjoni differenti. Interessanti wkoll hija s-sentenza mhuwiex mansuet minn jispjaċenzja ruħu. Għax tagħtina il-verb riflessiv spjaċenzja ruħu. Issa interessanti jekk aħna nfittxu fid-dizzjonarju ta' Aquilina nsibu li l-aġġettiv spacenzjus jeżisti għal wieħed li jitlalu malajr u ma jittollorax lil min imerjaħ sewwa, però il-verb riflessiv ma jagħtihx. Aquilina sewwa fid-dizzjonarju tiegħu imma Dun Giorgio fl-1950 kien diġà introduċih għal dan ir-reġistru mużewmin. Sewa, u użaħ dan il-verb fis-sens ta' wieħed li jitlef il-kontroll tas-sabar tiegħu u patta deni b'deni inkolla mingħajr kawża ġusta u saħħan iż-żejjed f'kawża ġusta. Jiġifieri ma kienx tolleranti. Il-karatteristiċi kostitutivi tal-kreattività fil-ħsieb spiritwali. U dawn fil-Malta tal-mużew jinkludu stil moraleġġanti li ma jtawwalx. Ġeneralment jiktef fil-qosor u kull paragrafu iħaddan idea ewlenija waħda biex il-qarrej ikollu ħin jirrifletti fuq il-punt spiritwali. Hekk dan l-istil jingaġġa moħħ il-qarrej f'attività ta' ħsieb, jiġifieri il-qarrej ma jistax jibqa' passiv. Lingwa figurattiva li tipproduċi narrattiva ta' azzjoni drammatika. Fil-kitba tiegħu hemm manipolazzjoni kreattiva tal-forom u l-istrutturi tal-lingwa biex joħloq effetti u assoċjazzjonijiet li waslu għall-espressjonijiet u idejat innovattivi. F'dawn il-każijiet jiżvija mil-lingwa denotattiva permezz ta' tropi jew figuri tal-ħsieb meta jilab bil-ħsieb sabiex jaffettwa t-tifsir normali tal-kliem u tal-figuri tad-diskors meta jirriorganizza l-użu normali tal-kliem għall-effetti li jrid. Dawn iż-żewġ karatteristiċi jaħtieġu lil xulxin. L-istil konċis, meqjus u profond jiġi mejjun mill-lingwa figurattiva li trid tmexxi l-ħsieb mill-konkret għall-astratt, mill-partikolari għall-universali. Per eżempju, il-kurċifiss isejjaħlu il-ktieb il-kbir. Hawnhekk il-frażi trid issib it-tifsir semantiku tagħha f'sens metaforiku u mhux letterali. Mela għandna figura tal-ħsieb. L-idea ta' ġrajiet u kunċetti li jistgħu jinraw f'paġni ċari b'mod integrat grafikament bl-istess linka tal-istampar u tematikament bis-suġġett li jittrattaw, jiġifieri ktieb, tassoċja ruha mal-idea tas-salib għax il-kurċifiss jiġġenera għadd ta' riflessjonijiet profondi li Dun Giorgio jislithom u jinsiġhom f'relazzjoni ma' xulxin donnhom paġni fi ktieb. Hekk naraw punti ta' riflessjoni bħal kruata d-dnub, il-faqar, il-karità lejn il-proxmu, s-sempliċità, il-mansuetudni, l-umiltà, il-paċenzja, it-tama, il-ħnina tal-Alla u l-libertà fil-bniedem jintisġu f'paġni separati imma marbutin ma' xulxin fit-tema tal-fidwa u għalhekk il-kurċifiss se jaħlu il-ktieb il-kbir u s-salib jinqara bħala għaqda tal-prinċipju passiv. Ġifieri il-fera orizzontali tas-salib li hawn fid-dinja ta' madwarna mal-prinċipju attiv, ġifieri il-fera vertikali tas-salib li huwa l-evoluzzjoni spiritwali. Fi kliem ieħor, bitlaqih ktieb kurċifiss, Dun Giorgio wassal lill-qarrej pass pass lejn is-salvazzjoni u l-hemm mid-dannazzjoni. F'termini lingwistiċi dan ifisser li il-kelma ktieb f'dan il-kontest mużewmin tiġma fiha sens ġdid u għal daqstant għandha forma semantika ġdida. Forom semantiċi ġodda nsibuhom spiss fil-Malti tal-mużew. Eżempji oħra huma il-kliem sajda u arloġġ. Is-sajda mużewmina hija avveniment ta' prietka u talb li l-imxerkin ta' dik l-għaqda jmorru jagħmlu f'post partikolari għal ġid spirtwali tan-nies. L-arloġġ mużewmin huwa ktieb li fih ġabra ta' talb għal ħinijiet matul il-jum. Dawn il-forom semantiċi ġodda huma termini użati f'sens figurattiv b'fattur semantiku li jorbot is-sens letterali mas-sens figurattiv. U hekk il-kurċifiss irid jinqara bħala ktieb. Il-laqa ta' prietka u talb hija qabda spiritwali, la hija qabda spiritwali naturalment hemm is-sajd, mhux hekk is-sajda, u t-talb tal-membri għandu jkun regolari bħall-arloġġ. Regolarità u arloġġ. Ma ninsewx ukoll il-motto tas-soċjetà mużewmina huwa verbum dei caro factum est. Li jorbot metaforikament il-kelma mal-laħam. Imma jgħid li l-kelma ta' Alla ġiet inkarnata, ġifieri għandna narrazzjoni antropomorfika għaw. Huwa qawl li daħħalna figura tad-diskors li toqrob lejn l-allegorija, jew il-ġrajja li ġġorr tifsir moħbi. Qegħdin nitkellmu fuq il-lingwa figurattiva li semmitilna silejn iktar qabel. Il-metafora twettaq parti essenzjali fil-kognizzjoni u fil-lingwa tal-mużew għax twassal ideat b'attività lingwistika u biha kunċetti għolin jidħlu semantikament f'oqsma aktar mill-ħuqa mill-esperjenza komuni. Għalhekk f'Dun Giorgio insibu il-metafora kognittiva. Importanti illi narfuha illi din metafora illi għandha x'taqsam mal-intellett, naturalment. Hawnhekk kellna noħolqu kunċett forsi ġdid aħna stess ngħidu l-intellett spiritwali li jinteressah. Użu metaforiku ieħor fil-kreatività spiritwali ta' Dun Giorgio insibuh, f'eżempji bħal dawn meħudin mill-ismijiet tal-pubblikazzjonijiet. Ħa nagħtu xi ftit minnhom. Fis-sens figurattiv insibu ftuħ il-qalb. Għandu pubblikazzjoni jisimha ftuħ il-qalb. U dina ftuħ il-qalb qiegħda għat-talb. Iġifieri, is-sens letterali hija ġabra ta' talb. X'hemm komuni bejn ftuħ il-qalb u talb? Is-sens komuni hija l-intimità. Inti meta tiftaħ qalbek ma' xi ħadd tkun qed tkun intimu. Sewa, meta qed titlob inti qed tkun intimu. Mela allura ara kif taħdem il-metafora f'moħħ Dun Giorgio ma qalx ktieb ta' talb, imma għal ftuħ l-qalb. Nieħdu eżempju ieħor. L-Isptar ta' Kristu. Għandu pubblikazzjoni jisima l-Isptar ta' Kristu. Sewa? U l-Isptar ta' Kristu huwa is-sens figurattiv. Is-sens letterali huwa ġabra ta' talimiet għal fejqan spiritwali. Jiġifieri hawnhekk sajtik f'dan il-ktieb, f'din il-pubblikazzjoni, att ta' talimiet biex inti tfejjaq lilek innifsek spiritwalment. Għala hemmhekk tara l-konnessjoni fil-fejqan ma' sptar. Mela is-sens komuni huwa l-fejqan. Sptar naturalment, aħna normalment nifmu bih sptar li fejjaqlek il-ġismek, ma Dun George qed jużah bħala it-talb jew kellha t-talimiet li għandhom ifejqu ir-ruħ. It-teżor ta' missirijietna, ġabra ta' sentenzi b'talim siwi u prezzjuż. Hawnhekk is-sens komuni huwa il-prezzjożità kemm l-oġġett huwa prezzjuż. L-iskola tal-mansuetudni, ġabra ta' talimiet li rawmu il-mansuetudni. Hawnhekk l-iskola fis-sens tal-pubblikazzjoni hija ġabra. Imma ġabra għaxiex, għat-trawim, biex inti iħarġek ħalli tkun umli, mansuet. U għanna mbagħad oħrajn bħal l-iskola kattolika li tfisser sentenzi osra bil-veritajiet kattolċi, is-siġġu tal-prudenza u hawnhekk allura is-siġġu jieħdu bħala is-sede tal-awtorità sewwa, għandna id-direttorju spiritwali ukoll u direttorju aħna ġermen direttorju nifmu bih bħala direttorju ta' telefon. Imma hawnhekk qed jużah bħala direttorju spiritwali ġabra ta' talimiet għall-edukazzjoni spiritwali u temporali. Jiġifieri is-sens komuni huwa dik il-lista temi ta' talimiet bid-dettalji li jridu jwaslu ħalli jidderiġuk. Allura direttorju qed tintuża fis-sens ta' direzzjoni. Għandu pubblikazzjoni oħra li isemmija il-kalċi tal-mor. U hawnhekk kemm kalċi u kemm mor jintrabtu ma' xulxin bil-kunċett ta' tbatija. Sewa, u l-kalċi tal-mor f'din il-pubblikazzjoni jagħtina ġabra ta' tagħlim fuq is-sofferenzi. X'tiswa s-sofferenza, id-batija fil-bniedem, naturalment f'kuntest spirituali. Il-metafora ta' Dun George hija dejjem espressjoni figurattiva retorika ta' similarità. Iġifieri taħdem fuq il-prinċipju ta' similarità fejn tintagħmel sostituzzjoni non letterali u diretta bejn ħaġa oħra. Pereżempju, meta juża l-espressjoni l-isptar ta' Kristu fis-sens ta' ġabra ta' talimiet għal fejqan spiritwali, it-talimiet jieħdu l-identità tagħhom mill-ispirtu li fejjaq il-morda. Dan ifisser li l-metafora f'Dun George mhijiex dekorattiva, imma tesprimi ħsieb sottili u preċiż u allura issir metafora funzjonali u organika. Jiġifieri twassal il-ġenerali mill-partikolari. Jiġifieri tkun qed tħaddem il-konastrija għal issa nużaw ukoll it-terminu li juża Dun George innifsu. Fuq il-metafori nistgħu nibqgħu sejrin untawlu kemm jista' jkun, però ħalli nieħdu daqsxejn aspett ieħor minn din il-kidba ta' Dun George li trid turina kif taħdem il-metafora għax issa sa nagħmlu huwa naraw daqsxejn kif il-metafora iddaħħalna fin-narrattiva. Il-metafora iddaħħalna fin-narrattiva minħabba illi kultant Dun George joħloq anka karattri ħajjin bħal meta joħloq żewġ sorijiet, swor Sofija u swor Anaknosija. U Sofija ġejja mill-Grek illi tfisser erf u Anaknosija ġejja mill-Grek illi tfisser injoranza. Allura hawnhekk il-personifikazzjoni li joħloq sewa il-lingwa figurattiva iddaħħalna fin-narrattiva x'donna qed tgħidilna storja. Jiġifieri għandek l-erf li joħroġ mill-aqal ta' Swor Sofija. U l-erf li joħroġ mill-aqal wara t-tiġrib. Allura tiġi Swor Anaknosija. Naqbżu daqsxejn, inħallu daqsxejn lingwa figurattiva u naraw daqsxejn kif kien juża il-klim taljanizzat. Kemm meta ma kienx isib il-Malti u meta kien isib il-Malti, però rrid li juża il-klim taljanizzat. Isimgħu daqsxejn il-silejn taqra din is-silta. Imsemmija direzzjoni numru 68. Dan hu veru diżordni li wieħed jopra għal gost waħdu, għad-dilettazzjoni waħda, għax id-dilettazzjoni għall-operazzjoni u mhux l-operazzjoni għad-dilettazzjoni, kul biex tgħix u mhux tgħix biex tiekol, in-natura titqanqal biss fejlila joġob. Sawa, hawnhekk juża kelma dilettazzjoni li tfisser gost. Jiġifieri dak li qal u mbagħad għandek il-dilettazzjoni għall-operazzjoni. Operazzjoni seta uża ħidma, per eżempju, u għax-xogħol, ftehimna, jiġifieri hawn seta uża Malti iktar familjari, iktar popolari, però għażel li jkun italjanizzat. Jiġifieri seta qal sewa il-pjaċir il-gost għall-ħidma u mhux il-ħidma għall-gost. Ftehimna, jiġifieri dik seta qala mod ieħor. Allura għaliex jażel li jitkell li juża l-kelma t-ila. Għaliex u rrid jiddefamiljarizza dak li hu imdorri. Jiġifieri ma jħallinix naħsbu biss f'dak li hu familjari. Għax dak li hu familjari inti tinjoraħ, tieħdu for granted ngħidu aħna, sewa, mentri hu juża pereżempju kelma bħal dilettazzjoni biex lilek jaħżdek daqsxejn. U di wara kollox tfisser gost u pjaċir. Seta użom, it-nejn huma popolari, però le, juża dilettazzjoni apposta biħsieb spiritwali li jilek jeżek daqsxejn biex inti tirrifletti daqsxejn fuq mod spiritwali. U hekk illum dak it-tarif niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn illum ħarisna lejn ix-xogħol letterarju lejn l-istil ta' kitba anzi ta' San Giorgio Preca. Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, għalhekk nistednukom biex tkunu magħna silejn flimkien ma' Dr. Charles Briffa, inselmulkom.